بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد حمدي الله سبحانه وتعالى akumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu au risala fadhila ubora wa mji wa Madina, ubora wa mji wa Madina. Ilimaliza kubainisha na kutaja adabu za kuishi Madina, na muda huu biidhnillahi alkarim tutaanza katika kipengele cha kuzungumzia ziara, adabu za ziara kuzuru mji wa Madina. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, wamatta'ahu bisihhati wal afiya. Anasema wa kama anna lisukna al madinati adaban fa inna li ziyaratiha adaba. Kama ambavyo kuishi katika mji wa Madina kuna adabu zake, fa inna li ziyaratiha adaba, bas kadhalika kuzuru mji wa Madina kuna adabu. Kuzuru kwa maana kufanyia ziara mji wa Madina kuna zake adabu. Wa ala zairi almadinati mura'atu adabi sukna almadina, na kwa yule ambaye ataufanyia ziara mji wa Madina ni juu yake kuchunga adabi sukna almadina, adabu za kuishi Madina. Allati taqaddama jumlatun minha, ambazo sehemu yake imetangulia. Wayambaghi an yu'lama, na yatakikana watu wafahamu. أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة كما للأمال لقبلك كشريعة في حق من أراد القدوم إلى المدينة وحق يلمت أن يتاك وفيك مدينة أمال لتككان قواك أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكسديه بسفره إليها وكلك سفر قاكي كولكي أمده ومدينة أكسديه زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كزور أو كتملي مسكيت ومتوم صلى الله عليه وسلم أكسديه هلو. وشد الرحل إليه, na kufunga safari kunako msikiti huo. Aweke dhamira kabisa na kwenda Madina na kwenda kutembelea kufanyia ziara msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna ubaya kutia nia hiyo na dhamira hiyo katika msikiti huo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliposema katika hadith, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. La tushaddu ar-rihalu, hazifungwi safari illa ila thalathati masajida, isipokuwa kuelekea katika misikiti mitatu. المسجد الحرام, kwanza ni msikiti mtukufu wa Makkah. ومسجدي هذا, na msikiti wangu huu, wal masjid al aqsa, na msikiti wa mbali baitul maqdis. Waqad taqaddama, na hii hadithi ilishatangulia huko nyuma na maelezo yake. Anasema hafidhahullah, wa hadha al hadith, na hadithi hii, yadullu ala man'i shadd al rahli ila ayi makan masjid au ghayrihi للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها. وهذا الحديث نحدثه يدل إن جليش على منع شد الرحل يويا كفونغ سفاري. نسمع الرحل أسلياك أو معناياك نمثيل يكيغودا هويك ويويا ينغمية ومعنى أمتو أكيشكوا chake hicho akawa amekipachika juu ya ngamia wake akakifunga vyema, ni ishara kwamba huyo ataka ampande ngamia aondoke naye, ataka kusafiri huyo. Kwa hiyo katumika kukifunga hicho kifaa ambacho kinachukua kwa punda mithili ya sogi kwa punda na kwa wanyama wengine, ama kwa ngamia huitwa arrahil. Ndicho kile ambacho ametutaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapotaka kuswali tuweke mbele yetu mfano wa kitu hicho kama sutura baina yetu na ile sehemu ya kusujudia, ambacho kadiriwa na ahlul ilmi urefu wake ni dhiraa dhahir. Wa hadha alhadith, na hadithi hii yadullu, inajulisha ala man'i shadd arrahli, juu ya kufunga safari, ila ayi makanin, kuelekea mahala popote, masjidin au kuelekea msikiti wowote, au ghairihi, iwe sehemu yoyote au msikiti wowote, au ghairihi, au sehemu nyingine isiyokuwa hiyo, litakarubi ila Allah, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah, fi tilka albuka, katika kipande hicho cha ardhi. Hadithi hii inajulisha kuzuia kufanya hivyo. Allati yusafiru ilaiha, kipande cha ardhi ambacho anakisafiria. Kasafiri akienda wapi? Ameenda labda kwa ajili ya kufanya ibada na kuzingatia masala ya kujikurubisha kwa Allah, kwenye kaburi la Nabii Yahudi mfano. Lima fi sunan an-Nasa'i, wa yale yaliyokuwa katika sunan ya al-Imam an-Nasa'i katika hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah Allah amridhie, qala, anasema Abu Hurairah, laqitu Basrat ibn Abi Basrat al-Ghifari, nilikutana na Basra mtoto wa Abu Basra al-Ghifari radiyallahu anhu, faqal, akaniuliza, min aina jiita, umekuja kutokea wapi? Qultu, nikasema, min at-turi, nimetokea Turi. Qala, akasema, law laqituka, law ningelikutana na wewe, min qabli an ta'tiyahu, kabla ya wewe kupaendea mahala hapo, sehemu ya Turi, wa Turi Sinin, lam taatihi, basi usingeliendea sehemu hiyo, usingelikwenda, nisingelikuruhusu. Qultu lah, nikamwambia Basra, walima, na kulikoni kwani? Qal, akasema, Basra ibnu Abi Basra, kumjibu Abu Huraira radiyallahu anhuma, inni sami'tu Rasulallah, hakika mimi nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema, la tu'malu al-matiyu, la tu'malu al-matiyu, hawatumiki, hakitumiki kipandwa au visitumike vipandwa kusafiria, illa ila thalathati masajid, illa kusafiri kunako misikiti mitatu. Mfano wake kwamba la tushaddu ar-rihal, mati, wengi wanena matiya. Matwaya. Ariki matwaya. Mane wale wanyama ambao unawatumia kwa ajili ya kusafirisha. Kipindi hicho, ama sasa hivi tunazungumza kwamba watu wasifunge safari kwa vipando vya aina yoyote, kama ni ndege ukadha, anakwenda wapi? wanakwenda kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah, kuna ardhi fulani huko kwa ajili ya kufanya ibada, basi safari hiyo isitoke, basi hilo lisiende. Illa ila thalathati masajida, isipokuwa kunako misikiti mitatu ruksa. Almasjidi alharam, msikiti mtukufu. Wa masjidi, na msikiti wangu, yani wa Madina. Wa masjidi baitul maqdis, na msikiti wa baitul maqdis au baitul muqaddas. Yote na hili sawa, baitul maqdis, baitul muqaddas. Wa huwa hadithun sahih, nayo ni hadithi sahihi. Wa fihi istidlalu Basra ibn Abi Basra al-Ghifari, na ndani ya hadithi hii ipo hoja aliyoijenga Basra, mtoto wa Abu Basra al-Ghifari, ala man'i shadd ar-rahl ila al-masajid, juu ya kusuilia kusafiri kuelekea misikitini, kuelekea misikiti au ghairiha, au isiyo kwa misikiti, kama sio msikiti lakini kuna madrasa fulani tunakwenda kujikurubisha hapo kwa Allah, au sio madrasa kuna makaburi fulani ya mawalii au ghairiha, au isiyokuwa hiyo misikiti, siwa hadhihi almasajid thalatha, ukitoa misikiti hii mitatu, yani isipokuwa misikiti hii mitatu, kwingineko kokote mtu akafunga safari kwenda huko kwa lengo la kwamba ardhi ya mahala hapo ni ardhi yafaa kujikurubisha kwa Allah kwa ibada mbalimbali mbali na misikiti hii mitatu, jambo hilo linazuiliwa. Kwa kwanza ambalo ametanabahisha Sheikh katika adabu za ziara, wewe unayekwenda Madina kusudia kwa safari yako hiyo kwenda katika mji huu mtukufu wa Madina, tia nia, kusudia, azimia ya kwamba na kwenda kuuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusali hapo, kwa sababu sala hapo zina kheri nyingi kabisa. Lafaa hilo, ama mahala pengine zaidi ya sehemu hizi tatu, hapana. Kama anavyofanya baadhi ya sufia kule Tarim, unaingia kwenye makaburi ya mawali, unakaa kama itikafu ndani, vijana wamekaa humo, wanafunzi wa Daru Mustafa na mashekhi zao, unakaa huko na wanaoswali, wanafanya kadha kwenye hadhara ya makaburi ya mawali. Yote haya hayafai, misikiti mitatu. Anasema wa man wasala ila hadhihi almadinati almubaraka, na yeyote atakayefika katika mji huu wa Madina iliyobarikiwa, bali na tukizungumzia Sada Yemen, Tarim, Hadramaut, lakini kadhalika hii njia ya kuelekea Kibaha Imam Mlandiza, wapi kuna kaburi la shekhe mmoja wa tariqa limejengewa na lina mlango, watu wanaingia humu ndani, wanafanya adhkari, wanadhukiri, wanaomba dua, wanakwenda na magari yao wameyakodisha maalum katika siku maalum. Yote haya mambo hayafai. Kadhalika hapa Burahat, kwenye kaburi ambalo liko ndani ya msikiti, kaburi la Sheikh wa Tariqa. Wa man wasala ila hadhihi almadinati almubaraka, na yeyote atakayefika katika mji huu wa Madina, Madina iliyobarikiwa, fa innahu yushra'u lahu, kutakikana kwake mtu huyo ziyaratu masjidaini, kuifanyia ziara misikiti miwili. Ukifika Madina, basi ni jambo ambalo lakubalika kisharia uifanyia ziara misikiti miwili. Wa thalathi maqabira, na makaburi matatu. Uizuru misikiti miwili na uyazuru makaburi matatu, uifanyia ziara. Amma almasjidani fahuma, ama misikiti miwili nayo ni masjidu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam, almasjidu nabawi. Wa masjidu Quba'a, na masjidu Quba. Wa qad marra ba'du al-adillati ala fadli as-salati feehima, na zimeshatangulia baadhi ya dalili ambazo hujulisha juu ya ubora wa kuswali katika misikiti miwili hiyo. Tumeshazisoma dalili zake huko nyuma. Amma al-maqabir thalath, ama makaburi matatu, allati yushra'u ziyaratuha, ambayo ni jambo la kisharia au imewekwa shariani kuyazuru makaburi hayo, fahia, nayo ni رقم واحد نمبر موجة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لكبور لم تومي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لما كبور مويلي يما صحب وكوويلي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أمباو يكوبا موجة أمباو يكوبا موجة يمكاه في مكبور ياله yani miguu inapoishilia yani sawa miguu inapoishilia kaburi imeanza kaburi jingine inapoishilia kaburi usawa miguu inakuja kaburi jingine hivi dhahiri رقم 2 ومقبره البقيع نما كبوري يا بقيع بقيع الغرقد مكبوري يا مصحابه ambao walikuwa kisiko hapo zama za uhai wa mtume صلى الله عليه وسلم mtume alikuwa akifanya ziara makaburi ya baqi' wa maqbaratu al-baqi'i na makaburi ya baqi'i katika mambo ambayo hatakikana uyafanye ukifika Madina wa maqbaratu shuhada'i Uhud na makaburi ya mashahidi wa Uhud waliouawa katika vita vya Uhud ambao hawakuhamishwa baada ya kufa wakazikwa pale pale walianza kuwachukua baadhi ya ndugu jamaa zao waliokufa wakawa wamewabeba kwenye farasi au ngamia alafu likaja agizo la mtume kwamba rasuli anasema muwarudishe pale pale walipofia wakazikwa pale radhiallahu anhum ajma'in na hiyo ni katika miongoni mwa dalili kwamba haifai kumsafirisha maiti kumtoa sehemu kumpeleka sehemu nyingine wakati huo Uhud sio kwamba tayari majumba ya Madina yashafika pale ni sehemu ya nje ya Madina zama hizo fa idha jaa az-za'iru ila qabri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam nakote huko watu wafanya mabalaa kila mmoja na uzushi wake kwenye makaburi ya Baqi'i kuna watu wafanya uzushi wao wanaochukua mchanga kwenye makaburi haya ya Uhud kadhalika kwa serikali ya Saudi Arabia ina wakati mgumu hususan maaskari wake kuwazuia watu na kuwalingania mtu kaja na jitikadi lake huko anaona kama akizuiwa kavulumiwa kwa nini wanashughulia nini kwa nini kwani ardhi yako hii fa idha jaa az-za'iru ila qabri ar-rasul atakapokuja au atakapofika az-za'iru mfanya ziara ila qabri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam akifika katika kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi na makaburi mawili ya masahaba wake radhiyallahu anhuma fa innahu yati min aljihati alamamiyya atakiwa aje katika kupitia upande wa mbele fayastaqbilu alqabra alielekea kaburi kutaka kuwasalimia na kadha labda ukuta ndio huu kwenye kaburi ndani hapa na makaburi wewe uje kihivi uangalie wayastakbilu alqabra alielekea kaburi wayazuru ziyaratan shar'iyya na afanye ziara ya kisharia mahala hapo wayahadharu min aziyarati albid'iyya atahadhari kutokamana na ziara za kizushi shafika hapo tayari ndo ziara hiyo yani sio kujua kwamba ziara kuna mambo mengine yanafanywa hapo kadha wa kadha so shafika ushalielekea kaburi tayari wewe ni zair fanya yale ambayo yanatakikana mahala hapo jiepushe na yale ambayo kwamba hayatakikani katika ambayo hayatakikani ni kugusa yale machuma ya magrili yaliyokuwepo pale mtu akagusa akajipaka paka usoni kama anavyofanya baadhi ya watu asufia kwa hoja kwamba kila ambacho kimegusana na mwili wa mtukufu mwili wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam mwili mtukufu nacho kitapata utukufu kwa utukufu wake kwa maana ile ardhi na ule udongo pale ambao umemgusa mtume una baraka na ule udongo kaja ukagusa ukuta basi ukuta nao una baraka na ukuta ule ukaguswa na grill na baraka kwa hiyo kila mmoja papasa anapotaka anafanya hivyo baadhi ya watu ويحذر من الزيارة البدعية أتحذاري كتكمانا كفن زيارة كزوشي فالزيارة الشرعية أما زيارة كشريعة أن يسلم على النبي وأنز أم سلمي يمتون صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت نعم بدعاء وأداب نكشش صوتي صفات الصوت بلي يا رسول الله مكتاز حيا وميتا أو حي أو مكفى حفايك فذا صوت بلي يا رسول عليه الصلاة والسلام اليومانا لكسكي عمر رضي الله عنه كليلة في جانا وويل مسكتين أكوليسيا كنانيها لتينيها وكليتها أكوليسا من أين أنتما نين متوكي وابي وكجيبوا نحن من أهل الطائف سيست متوكي طائف نجي أفالي مدينة أحكم بيها لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا نجيكوا نوات ومجي هو مدينة ولكن نوات من معرفة من علم منزليوا سهيم يعني علم نم نجوة ترتيب زهب نجيلي كومي زيني وكيشاكو مينوا صوت زينو مجيوا مكواب مينوا صوت زينو مبالي بنا متومي صلى الله عليه وسلم نا وقت هو متومي كاف قاسيكو عليه الصلاة والسلام دليلي كوانبا هيفايكو ينوا صوتي ولا كتجا مكليلي كتحضر يا رسول حيا أو ميتا أو أمكوف نا هابا وكفيكا كم سلمية نعم لكم بدعاء أنا سمى الشيخ ويدعو له بأدب أمو بدعاء وأداب وخفض صوت نقشش صوتي حيفاي قد صوتي بيلي يا رسول عليه الصلاة والسلام ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولم سموين لي صوتي نسمبازي صوتي نسيسنغمزي كما كليل بيلي حضر ياكي كما منفقزيان صوتي نيني كنيني Kwa sahaba mmoja alikuwa umbile lake na sauti ya juu umbile lake uto nani sahaba yule Qais ibn Thabit kama sijasahau radhiyallahu anhu sauti yake ya juu iliposhuka ile aya wala tajharu lahu bilqaul akabaki nyumbani aogopa asije akazungumza mbele ya hadhara ya rasuli kwa sauti yake ya juu mtume akawa hamuoni msitini jamani Qais uko wapi قيس قوافي مش وقاموا يا رسول الله قيس تنقل بشك إلى آية أما لزميانا نجمال قواكي أنا أغوبا أسيدي أكبرمشي وعمل زاكي سبو آية نسمع ولا سمدريش صوت كجاهد بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سيسيدي كأنقوك عمل زين إلى حال همجوي ثمان يتك عمل زاكي زكموك رسول عليه الصلاة والسلام أكوانبيا مصحابا ملتيني كمتيني قيس بن ثابت كجا أكوانبيا ويوي سيو كتكهاوة ويوي نكتكوات وبيبوني مناك ويوي ني أمبي للاكو هيلو ني أصلي أمبي للاكو سيو كتكهاوة وليكو سليوة فيقول أسيمي السلام عليك يا رسول الله أماني يا الله إيجو ياكو إيو امتمي والله ورحمة الله نرحمة زاكي وبركاته نبركة زاكي صلى الله وسلم وبارك عليك أكو صليين أكو صليم أكو بارك إيجو ياكو وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته نأكو لفوه أفضل مما زيدي مبور زيدي ما جزى نبيا yale aliyomlipa nabii an ummati kutokamana na umma wake haya ayaelekeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam thumma yusallimu ala abi bakr radhiyallahu anhu kisha amsalimia abu bakr radhiyallahu anhu wa yad'u lahu naamuombe dua thumma yusallimu ala umar kisha amsalimia umar radhiyallahu anhu wa yad'u lahu naamuombe dua ndivyo alivyokuwa akifanya Abdullah bin Umar akifika kwa baba yake anasema assalamu alayka ya abati amani ya Allah iwe juu yako ewe babangu radhiyallahu anhum ajma'in anasema hafidhahullah wamatta'ahu bis-sihhati wal-afiyah wa mimma yanbaghi an yu'lama, na miongoni mwa yale ambayo yatakikana yafahamike, anna hadhaini ar-rajulaini al-'azimaini, ya kwamba wawili hawa mabwana hawa watukufu wawili hawa, wal khalifataini, makhalifa wawili hawa, ar-rashidaini, waongofu wawili hawa, qad hasala lahuma ikramun min Allah, wamepatwa na ikramu kutoka kwa Allah, Allah kawakirimu, lam yahsul mithluhu lighairihima, hawajawahi kupata mfano wa ikramu hizo wasiokuwa wawili hawa, hawajawahi kupata au haijawahi ikramu hii kumpata mwingine wasiokuwa hawa. Fa amma Abu Bakr radhiyallahu anhu, amma Abu Bakr Allah amridhie, ambaye jina lake ni Abu Bakr, kunia yake ni Abu Bakr, jina lake ni Abdullah, Abdullah ndio jina lake. Abu Bakr Siddiq anaitwa Abdullah, ni jina la kuzaliwa, anaitwa Abdullah, Abdullah ibn Uthman, nalitaja jina lake kwa kamilifu kwa faida. Abu Bakr Siddiq jina lake ni Abdullah ibn Uthman ibn Amiri ibn Amri ibn Ka'bi ibn Sa'di ibn Taymi ibn Murra ibn Ka'bi ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihri, na Fihri ndiye Quraysh, kama alivyotaja al-Imam Abu Nu'aym katika Ma'rifatu as-Sahaba. Wasifu huwa as-Siddiq, wako waliosema umetoka mbinguni, kama alivyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna Allah anzala isma Abi Bakr min as-samaa as-Siddiq, hakika Allah kashusha jina la Abu Bakr kutoka mbinguni, as-Siddiq, akaitwa as-Siddiq kutoka mbinguni. Wa kana yahlifu ala dhalik, na alikuwa Ali akisema hili anaapia, wallahi jina hili la as-Siddiq kwake limeshuka kutoka mbinguni, kama alivyotaja al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, na amelitaja hili al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathu al-Bari, na akasema rijaluhu thiqat. Alikuwa na wake wanne, alioa wake wanne radhiallahu anhu. Wake wa kwanza anaitwa Kutaila, Kutaila bintu Abdil Uzza, Kutaila bintu Abdil Uzza, amemzalia watoto wawili, mtoto wa kwanza Abdullahi, mtoto wa pili ni Asma, Asma binti Abi Bakr Siddiq. Mke wake wa pili anaitwa Ummu Ruman, Ummu Ruman Al-Kinaniya, ukoo wa Bani Kinana, Ummu Ruman Al-Kinaniya, kamzalie watoto wawili, Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kaka yake Abdurrahman. Mke wake wa tatu anaitwa Asma bintu Umais, Asma bintu Umais Al-Khath'aniya, amemzalia mtoto mmoja anaitwa Muhammad. Mtoto wake mke wake wanne anaitwa Habiba bintu Kharija, Habiba bintu Kharija, amemzalia binti mmoja anaitwa Ummu Kulthum. Vema, tukawa tunajua mpaka angalau basi mjue jina lake, alikuwa na watu wangapi huyu, si vibaya. Anasema fa amma Abu Bakr radhiyallahu anhu, amma Abu Bakr Allah amridhie, fa inna Allah lamma ba'atha rasulahu bil haqqi hakika Allah pale alipomtuma mtume wake sallallahu alayhi wasallam bil haqi, akiwa amesuhubiana na haqi wal huda na uongofu, kana awwala man amana bih, alikuwa wa kwanza aliyemwamini yeye Abu Bakr min ar-rijali, katika wanaume kana, alikuwa Abu Bakri awwala man amana bihi, ndiye wa mwanzo aliyemwamini mtume sallallahu alayhi wasallam min ar-rijali, katika wanaume watu wazima, ili katika wanaume vijana awe ni Ali. Walazamahu fi Makkah ba'da al-bi'tha, na akalazimiana naye, akawa hambanduki mtume, kwa maana lazamahu, akalazimiana naye. Walazamahu fi Makkah, na alilazimiana naye katika mji wa Makka, baada ya bi'tha, baada ya kutumwa mtume rasmi kwamba ni rasul, 13 ama, kwa kipindi cha miaka 13 amemganda mtume Muhammad sasa. Walamma adhina Allahu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bil hijra, na pale Allah alipomuidhinisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuhama ila al-Madina, kuelekea Madina, baada ya maudhi ya makafiri wa Quraysh, maudhi yakawa makali kwa rasuli alayhi salatu wasalam na kwa masahaba wake. Nyote mnafahamu hali mbaya ambazo walizikuta masahaba na walizipitia. Naam, mtume hakuwa analo la kufanya kwa madhila waliokuwa wakiyapata masahaba wake pale Makka, hakuwa analo la kufanya. Mustadhaf, mustadhaf, na waislamu mustadhafun, mabavu ya makafiri wa Quraysh. Ana wawa mtu babake hawezi kulipiza kisasi. Ammar anakufa babake mzee Yasir mbele ya macho yake, bali anakufa mama yake kifo kibaya kabisa, anakitwa mkuki mama yake Ammari sehemu za siri, kuki sehemu za siri. Anakufa mama Sumaya radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Rasul alayhi salatu wasalam kikubwa alichowaambia, alichomwambia Ammar, sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, muwe na subra enyi watoto wa Yasir au familia ya Yasir, kwani hakika maagano yenu nyinyi ni pepo. Hakuwa na la kufanya bwana mtume alayhi salatu wasalam, alikuwa akiwahimiza subra, subra, jambo litakwisha. Walipokuwa siku hiyo wakamwambia Rasulullah, la tad'u lana, kwa nini kwa hali hii inayotukumba usituombee dua? Ala tastansir lana, kwa nini usituombee nusra? Anawaambia litatimu hili jambo, hili jambo litatimu, hili hili jambo litatimu mpaka atakuja kutoka mtu Sanaa akielekea mashambani huko Hadhara Maut. Hakuna anachohofia njiani zaidi ya wanyama wakali, mbwa mwitu juu ya wanyama wake, lakini atatembea Muislamu aziz, akiwa ni aziz, muazzaz, mukarram. Akawa anamwambia wenzenu waliopita huko nyuma walikuwa wanachukuliwa, wanachimbiwa mashimo, wanawekwa nusu ya miili yao ndani ya mashimo, alafu huchukuliwa msumeno ukawekwa katikati ya utosi wake, akapasuliwa kwa msumeno akiwa yuko hai, mpaka ubavu unaanguka huku na ubavu unaanguka huku. Hilo halimfanyi aache dini yake. Haya alikuwa akiwaambia kwa hali ya kuwaliwaza, kwa subra, mpaka pale Allah alipomuidhinisha kwamba fanye hijra kuelekea Madina. Na wakati huo alishawapa ruksa vijana masahaba wake waelekee Habasha, pale maudhi ya Makuraishi yalipokuwa yameshtadi. Endeni Habasha, katika ardhi hiyo kuna mfalme hapendi kumwona yoyote anadhulumiwa mbele yake. Najashi wakaenda radhiyallahu anhum wa ardhahum. ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نفل الله لكم إذني شمت مواكه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وفن هجرة كويلك يا مدينة رافقه في الطريق إليها آل السهوبية ننائه رافقه آل السهوبية ننائه آل كواني رفكياك في الطريق إليها أنجياني كويلك يا هكو مدينة آل السهوبية ننائه bali ndiye aliyedhamini msafara Abubakar Siddiq, yeye ndiye kadhamini ule msafara wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye aliyeandaa wanyama wawili, nyama kwa ajili yake, nyama kwa ajili ya rasuli sallallahu alaihi wasallam. Na walipotoka zikawa tayari habari za uvumishi zimeshatoka tayari, makafiri wa Maka wana taarifa. Baada ya kuwa wamemzingira nyumbani kwake, akatokea aliyotokea kuja kushtuka hakuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu katukimbia huyu. Wakatoa tangazo kwamba atakayetuletea Muhammad au akatujulisha Muhammad alipo atapata ngawira nono, atapata zawadi nono, ngamia 100 wekundu. Watu wakawa wanaingia sasa mitaani, wanaingia huko, kila mmoja ataka ajinyakulie ngamia 100 wekundu. Na wanasema ulama, ngamia mwekundu wakati huo ukimiliki wewe ni tajiri mkubwa sana. Mpaka akasema bwana mtume katika ile hadithi sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Ali, la an yahdiya Allah bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Kama Allah atamuongoza mtu mmoja kupitia wewe Ali, mmoja tu akaongoka, hilo kwako ni bora kuliko ngamia wekundu walionona. Min humri naam, kuliko ngamia wekundu walionona. Manake ndiyo anfas amwali al-arab, kama kuna mali nafis ghali kwa wao mpaka wanasipigia mifano. Humru naam, ngamia wekundu walionona. Kwa wakatangaza atapewa ngamia wekundu 100, tukio maaruf. Wakajificha kwenye pango, kaingia kwenye pango inaitwa ghar thaurin, gharu thaurin, pango thauri. Kaficha hapo siku tatu, wakaja wale makafiri mpaka pale, lakini Allah akawafumba macho yao, hawakumuona mtume wala hawakumuona Abubakar Siddiq. Ilicho Abubakar yuko chini ya pango anaogopa mpaka analia, ya Rasulullah, lau kama mmoja wao atatazama unyayo wake tu kwa hapo walipo hapo, akiamua mmoja wao atazame unyayo wake, la abe swarana, kwa hakika wallahi watatuona. Mtume Muhammad sallam amwambia, ya Abubakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, iko wapi dhana yako kwa wawili ambao watatu wao ni Allah? Sisi tuna Allah, tauhid na matunda yake. Wakaondoka. Na si kweli kwamba eti baada ya kuingia kulikuja njiwa wakataga, alafu kulikuja buibui akatengeneza nyumba yake. Kwa walipofika pale wakaona uso wa buibui, wakasema kwamba hapa hajaingia mtu hapa. Ingekuwa ameingia hapa usingekuwepo uso wa buibui. Riwaya hii mbovu, hawakuikubali ulama, haikuthibiti. Bali kulikuwa wazi kabisa, ila hawakuwa. Kwa pale binti wa Abubakar Siddiq, huyu tulimtaja Asma, ambaye mamake tulisema nani? Mamake Asma ni nani? Abdul Latif. Mamake Asma ni nani? Kwa hapa ile maana kwamba ukikaa kuna karatasi yako na kalamu yako, ungekuwa umeandika hapa ungepata tabu. Wewe mamake Asma ni nani? Sasa nini maana kuwa na kalamu? Umeonyesha nani kama una kalamu? Anaitwa Kutaila, بنت عبد العزى دون مماك أسماء علي مزا أسماء مزا أسماء عبد الله أم رمان الكنانية كمزا عبد الرحمن عائشة نهو أسماء لي علي أزي علي علي أزيم ومكوف نا عائشة سويلي وكبوتيه ولمكوف كله كل سفاري mpaka wanafiki wakasema Aisha alizini kule na Safwan bin Muattal ndio huyo Asma ambaye ni dada yake na wale mzima mkufu dhahiri sasa huyo Asma huyo kipindi hicho ni kijibinti kidogo kinatoka nyumbani kwao yani nyumbani kwa Abubakar Siddiq kwa mama yake Kutaila binti Abdul Uzza anakuja na chakula kwenye lile pango anakula mtume na baba yake Abubakar Siddiq. Walikaa siku tatu kali. Baada ya kupita yeye Asma anapita mtumwa aliyeachwa huru na Abubakar Siddiq. Nimsahau jina lake. Anapita na wanyama wa Abubakar, mbuzi ili afute zile nyayo. Sababu ardhi yao ardhi ya jangwani mnaijua na kukua. Mchanga wake mzuri, tulia. Kwa nyayo zikipita zinajikata. Huu nyayo zimetoka hapo kwa Abubakar, steza binti. Hizi zimeenda wapi hizi nyayo? Zikifuatiliwa hizi zinaonekana zimeishia kwenye gharu Thauri. Pana jambo hapo. Sio hivyo? Si bure pana jambo hapo. Kwa hiyo anapita yule mtumwa aliyoachwa huru na Abubakar na wanyama wa Abubakar mbuzi. Kuondoa ile athari ya nyayo. Mpaka kule Abubakar na Rasul wanakunywa maziwa. Alafu wanarudi zake. Paka habari sasa zikawa ile joto limepungua la kuwatafuta sasa. Ndio wakatoka pale kuelekea sawa wapi? Kuelekea Madina. Siku tatu. Kwa hata ile safari ya Rasul ya Hijra imedhaminiwa na Abubakar رضي الله تعالى عنه أربعة ونعم نواك شكولا نشاك مسيوا ينبوزواك ثم دعونا بزول أنا سمع ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة ألكم إذني شاء الله أنتميوي وفني هجرة إليك مدينة رافقه في الطريق ألي أنقصنا ناي جياني إليها قي لك أي مدينة بالي ألي مؤمر هسا نأمبنا ميمي نويوي يا رسول الله وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى نكت كهيلو الله أقترمش آية يا قرآن أمبايو مفك ليه سوما قرآنا كمان آية يا قرآن ذكر الكل وإرادة البعض مكتاجة كزيمة لكن مكسودية بعض نايفو كنجمي تشاكي ذكر البعض وإرادة الكل إيه كما إلى حديث لكوجة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها nasema hivyo ile sahaba alipofika Masjid Quba anaona watu wanasali wanaelekea Baitul Maqdis kipindi ambacho jana ishakuja aya imewataka masahaba na mtume wao waelekee Makka hawa bado hawajafikiwa na habari wanaelekea kibla cha zamani ambacho kishabatilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa bwana alipokuja pale msikitini anaona wanaelekea kule kule hawa akapiga kelele hakika mtume sallallahu alayhi wasallam usiku wa jana kateremshiwa Qur'ani yani aya kwenye Qur'ani ameamrishwa aelekee Kaaba hivyo ielekeeni al-Kaaba maana inafaa kumzungumzisha naye swali basi na yeye kukujibu unaona mtu anaswali anaelekea usawa sio kibla akhi wewe unaswali akhi kibla kiko nyuma yako afaa ya ruhusiwa kukusikiliza na kukufanya na kulifanyia kazi neno lako basi tuje huko galike huko lele tumeona almuhim وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى نكتك هيلو الله أكترمش آية يا قرآن أمره سوما يعني بكاليو وهو قول الله عز وجل ناين قول الله عز وجل أليكو سيما إلا تنصروه فقد نصره الله نسيب النصور أمتم محمد صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله باسي أليش نصري ونا الله الله أن يناصره ديان النصور وهو كافيه نندي أتكم تشريسا يا أيها النبي حسبك الله أيها النبي أكتشاي ويني الله شو من بيه من يقول القرآن ومن اتبعك من المؤمنين إلا تنصروه مسف النصور فقد نصره الله باس أليش نصري ونا الله الله لي ناصري واك إذ أخرجه الذين كفروا النصور الله كني مزمير مقوم فالي ألف فكوزوا أكتولي وكتمني واك ومكة نوال وليكفور ثاني اثنين أكوني موجة وواويلي إذ هما في الغار فالي وويلها وليكفوا كتكبانغو غار ثور إذ يقول لصاحبه أليبسيما رسول كم أنبيا صاحب واكي صاحب واكي الله كوني كيبان لك آية أثلتشا كوانبا أبو بكر نصاحب وامتومي صلى الله عليه وسلم من خباري سشيها وتاكي خباري وسنهيب وهو نسمع إذ يقول لصاحبه هذا صاحب واكي علي لنبي طالب akaingiaje Ali kwenye pango na Ali akamwacha nyumbani kwake kule. Basi kwamba hataki kusikia Abu Bakari anawekwa kwenye mahala pazuri pa kusifiwa. Ili yakulu li sahibihi pale aliposema Rasul kumwambia sahibu wake Abu Bakri la tahzan usihusunike inna Allaha maana hakika Allah yu pamoja nasi. Hii inaitwa ma'iyatul khassa. Sababu ma'iyya wanawasuoni wa tauhidi wanaigawa sehemu mbili, ma'iyatul amma na kuna ma'iyatul khassa. Hii ni ma'iyatul khassa, upamoja wa umaalum. Allah yuko na sisi, Allah yuko na kila mtu, kwa maana yuko na yeye huyo mtu kwa kumuona, kwa kumsikia, ndio hivyo, biilmihi yuko na yeye kwa ilmu yake. Na hapa yupo na mtume na sahibu wake Abu Bakar, ma'iyatul khassa ya an-nusrati wa ta'yid, kuwa nusuru na kuwatia nguvu na kuwa support na kuwalinda. Hiyo ndo ma'iyatul khassa. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, Allah akauteremsha utulivu wake kwake, wa ayyadahu na akamsupporti, bi junudin lam tarauha, kwa jeshi ambalo hamkuliona. Wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, akalijalia neno la makafiri kama liko duni. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, na neno la Allah liko juu. La la ilaha illa Allah wallahu aziz, na Allah ni mwenye izza na nguvu. Hakim ni mwenye hikma kuweka mambo mahala pake subhanahu wa ta'ala. Walazamahu fil madinati 10 sinin, na walipofika Madina Abu Bakri huyu alilazimiana na mtume kwa miaka mingine 10, 13 Makka, 10 Madina. Washahida almashahida kullaha, na alihudhuria Abu Bakr Siddiq mapambano yote ya kijihad, maahu pamoja naye Rasul alayhi salatu wasalam. Walamma tufiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na pale alipofishwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, waliya alkhilafata min ba'dih, ali tawala ukhalifa baada yake. Waqama bil amri khayra qiyam, na akalisimamia jambo la uongozi wa ukhalifa usimamiaji uliokuwa mbora kabisa, akastahiki kuitwa khalifatu rasulillah. Khalifatu rasulillah si Umar wala si Uthman wala si Ali, khalifatu rasulillah ni Abu Bakr as-Siddiq. Ama Umar ni khalifa wa Abu Bakri. Umeelewana hapa? Na amekuwa khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mbora wao na ndiye alikuwa kipenzi chao akipendeza mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam, kwa adilla nyingi, kwa dalili nyingi kabisa, ikiwemo ile hadith alipoulizwa Rasuli alayhi salatu wasalam, ayu rijali ahabu ilaika, ni nani katika wanaume ambaye anapendeza zaidi kwako ya Rasulullah, akasema kwa wazi kabisa, Abu Bakr, nampenda sana Abu Bakr, wazi wazi, na Ali yuko. Kisha baada ya Bakr ni nani? Akasema kisha Umar, na Ali yuko. Na alisema kwa wazi tena akiwa juu ya mimbari, lau kuntu muttakhidhan khalilan latakhadhtu Aba Bakr khalila, lau ningalikuwa nina ruhusa ya kumfanya yeyote katika huu umma kuwa ni khalili wangu, basi wallahi ningalimfanya Abu Bakri kuwa ni khalili wangu. Khalili nani? Khalili, khalili ni safi almahabba, yani mtu mwenye mahabba safi kabisa, hayana dosari mahabba yake, safi almahabba albaligh dhirwataha, aliyeyafikia yale mahabba kwenye kilele, mahabba yake ni safi, hayana doa, kayafikia ile mahaba kwenye kilele chake mpaka mwisho kwenye kilele, huyo ndiyo khalili. Ningekuwa na khalili katika umma ningemfanya Abu Bakr, lakini amejizuia kumfanya Abu Bakr kuwa ni khalili kwa sababu khalili wake ni Allah, khalili wake ni Allah, moyo wake mtume sallallahu alaihi wasallam umejaa penzi la kumpenda Allah, huyo ndio khalili wake. Na leo angelikuwa na ruhusa ya kumfanya mtu khalil, angemfanya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kaya zungumza haya yuko juu ya mimbar, na Ali yuko, na yeye ndiye aliyestahiki ukhalifa baada ya kuondoka Rasuli alayhi salatu wasalam, kwa ushahidi wa mambo kadha wa kadha wa kadha tunayoyaona katika hadithi, ikiwemo suala la kumfanya yeye amkaimu juu ya kuwasalisha watu kipindi cha maradhi yake, kipindi cha maradhi yake, muru Aba Bakr falisalli binnas, muamrisheni Abu Bakri awasalishe watu, anaumwa hawezi kunyanyuka. Aisha radhiallahu anha, mama yetu, anaogopa kwamba Abu Bakri akisimama nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakaona kwamba rasul kashindwa kutoka nafasi yake, kasimama Abu Bakri, watakata tamaa Waislamu na mtume, hataki hilo jambo litokee. Aisha akafanya hila, ya Rasulullah, inna Aba Bakr rajulun asif, idha salla bin nasi baka, wa idha baka lam yatabayyanin nas qira'atah. Abu Bakri ni mtu raqiqul qalbi, kwenye riwaya ana moyo mwepesi, akiswalisha akisoma atalia, atalia kwenye sala, na akilia watu hawatobainikiwa na anachokisoma Abu Bakri. Tunakizunduka wameshaswali watu, bado muamrisheni Abu Bakri aswalishe watu. Aisha anasema haya haya, mwisho akaona amwambie Hafsa, mwambie Abu Bakri rajulun asif, tume anajua nini anakusudia Aisha. Inna kunna sawahibatu Yusuf, nyinyi ni kama wale wanawake wa Nabii Yusuf. Nini wanawake wa Nabii Yusuf? Zulaikha kafanyaje? Zulaikha ana najua, Zulaikha alipoona kwamba aliposikia analaumiwa mjini kwamba mke wa mfalme kampenda kijana wake, kampendaje mtoto wa jumbani kwake, kamlea mwenyewe, kadha wakadha wakadha, alichokifanya Zulaikha, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه هذا هو الذي يفعل زليخ كفعل جامب لكن أنا كسودي لك aliposikia kwamba watu wanamzungumza kwa vibaya wakimlalamikia kitendo alichokifanya akataka kumbaka mtoto wake kadha kadha wakadha akawaita akawapa mwaliko wanawake wa mjini akawaweka mahala pazuri alipokuwa amepaandaa vikaletwa vyakula miongoni mwa vyakula ni vyakula ambavyo hadhiliki mpaka utumie kisu kama nini nyama choma wengine wakasema matunda jamani haya kila mmoja ana kisu hapo unauma na nyama imefika hapo haya bismillah alafu kipindi wako kwenye hadhara ile nadhifa akamwambia Yusuf toka mbele zao hebu atokee hao kina mama katoka nabii Yusuf walipomuona Allah anasema falamma ra'aynahu wale wanawake walipomuona Yusuf akbarnahu wakamkuza si kitu kidogo kumbe wakakata mikono yao yani badala ya kukata nyama mtu akata mkono na wala hahisi kwa uzuri wa Yusuf badala ya kukata epo akata kidole pa waqatana aydiyahum wa kulna hasha lillah huyu si mtu huyu huyu ni malaika huyu ma hadha bashara in hadha illa malakun karim akawa zikisa kichwa wa Zulaikha malaika huyu anambia huyu ndiye yule nilikuwa mkinilaumu ndo huyu mekata kidole ndo epo mekata kidole ndo nyama kuchoma huyu ndiye yule mlilaumu yani nafaa kulaumiwa kwa huyu mimi kwa hiyo Rasul akamwambia nyinyi ni kama yule mwanamke wa Yusuf. Yaani mnakisema kambacho hakipo kwenye mioyo yenu. Sio kusudio lako kwamba Abu Bakari akiswalisha atalia, kilia watu watobaini kisomo chake, wewe una lengo lako jingine. Sio kuwa hilo. Lipi lile anaogopa Waislamu wasije wakakata tamaa badala ya kutoka Rasul nafasi yake akasimama nani? Abu Bakari Siddiq.